الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. سورة الأنبياء كي دائما يسكي أحوال دا انبیاء علیہ الصلات والسلام بیان دو دو مطلبونو دو پارا یو دا مسئلی توحید دلائل دی تنقلی دلائل وی او بل تحویب دنیاوی دو پارا چه قومن احلاک شوی اول ابراهيم عليه السلام واقعات داغه مسئله او داغه وضاحت او خپل قوم ته او خپل پلار ته عورت کول داغي په اله هو باندې تماثيل دا دومره ګران کار چې هغه پکې ورته لاړو لیکن مسئله پرې نه هو دا هغه مسله چې په دې کې بار قسم سخته برداشت کولی شي لیکن مسله باندې شي پرې خو دې هغه پسې بیا واقعات ذکر کړیو ابراهيم عليه السلام دا اولاد اسحاق يعقوب دې بیان کړو بیا د لوط علیہ السلام قوم دا ذکر کی د نوح علیہ السلام تخویفی دنیاوی دپاره چې دا داسې بدبخته قومونه وو چې دنیا کې هم په عذاب راغی او آخرت کې خو به خود وي او دینه نور سپیرو او بد قسمت خلق بسوکی چو دنیا کم پاگی عذابو نہیں و آخرت کم پاگی عذابو نہیں نوٹول نمخ کے اللہوی و نوحن یاد کے نوح علیہ السلام دغا سیداغ واقع دا قوم اذنا دا سلور پیغمبران سربا دا ذکر کینا دا نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام دی آوازونا اللہ بیانی چگو را ما تے آوازو کو ارچالا پکار دی کلچ آواز دی اکڑے اخپل رب تا اگا آواز چمخ کی صورت مریم کی تیر شو ډیر خپل عجزی بیان کړیو کنه من قبلو د ټول نمخ کې پیغمبر دنیا کې پاره مسله کې مخ کې وو د توحید په مسله کې هم د نمخ کې چانو بیان کړی او د قوم په حال کې هم چې عذاب د په قوم مخ کې راغلی دار چانه او داسی په جړا او فریاد کې هم زکه من قبل د دا आवाज رستو برازي سوره قمر کې مریم کې نو او زکریا علیہ السلام قمر کې برازي چ ربی انی مغلوب فانتصر، ای زما رب از کمزور ما یوازې ما، نو ته زما امداد وکي زکه چې ته د کمزور خلکو امداد کوي کنه. واستجبنا له من قبل جیاو کردل را، فنجینا و اهله من الكرب العظیم، دیم خلاص کو عدد اهل کوروالا خاندان دا ډیر لوی مصیبت نه چې هغه طوفان، الله یې ما خلاص کو. انبیاء ته شیول قران د پینډېبا ناواله سورت وی، سورت انبیاء ناواله سورت، چې دې کې الله وی ما دا سې وکړو مخکیم ذکر شو. فاستجبنا فنجینا ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا، من ذو امدادكم نصرنا ومانا خلاصهم کو بچهم کو ذاقی قومنا چغی دروجن کڑی ہویا تون زمان. ارزه قرآن دا عذاب سبب دقا ذکر کی خواه چر سمرا عذابون چراغلی پا دنیا کی دا تکذیب دا آیات توجنا، کذبو بی آیاتنا انہم کانو قوم سوئن، دا قوم نوح علیہ السلام هم یو قوم و دیر بد عملا، فاغرقنا و اجمعین، نو طولم غرق لو اس سوک تی پاسی نشو. و داودا و سلیمانا، او یاد که ابتلاء امتحان داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام، اذی احکمان فی الحرث، دی دوالو فیصل کولا پا حق دیو پسل کی، اللہ تا معلومہ چی سنگ پسلو چی دغسیو لکدا سنگ چی پسلونا پا دی پٹو کی اولاری غنم وربشی دغسی ورسر اغا ام دی چی اولار خو نئی لکه چناشوا، بلکې داوی بازی مبصرین چې د انګورو پټیو ولې انګور خو بخاخ الغسم داسی پټو کې ولا کډی مډی کړی داسی کنه. ابه ورته سلخت یخی په غی باندې خوریږي کنه، ډیر انګور کوي سوگدایا دی حرس. اِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمُ الْقَوْمِ، کلا جو سر دلوی پدی کی گڑی بیزی دیو قوم، یو مالک دا پسلو او بل مالک دا گڑو بیزو دا مالو، سرانشی بسن ناغه د ګړو بيزو والے سړې و لګي دو، نو د دې پټي والے ډېر نقصان وکړ. زګه چې حساب کتاب وشو داغه تاوان او د نقصان چې د څومره فصل خراب شو چې دا غي حساب وشو، اول په لږه سړې د ګړو بيزو حساب وشنو یوم راو چه داغه سورا تاوان شویو، نو تمرا داغه دا گردی بیزوت قیمتو بس. نزگا داود علیہ السلام دقا سی پیسل اوکڑا چه داغه تمرا تاوان شوی دی او دا دا گردی بیزی دا تمرا قیمت تی بد دا بولور کنو خبر بخلاس شی. لیکن پدی فیصلہ کی نقصان ډیرو ګډو بيزو والا تور سيد زګه پټي والا هو کپ دغه واخه فصل خراب شنو بیا خو بنا خرابې کنه هر کال با فصل کوي آمدن بکوي نو هغه به مې او دا مال به مې د تډېره پیداو رسېدا او ګډبا او بيزوګر چې واغه جز ډیر تاوان شو بس دغه ځای خیر تکي ناشته سليمان عليه السلام وی لاړو لار تکي ناشته وی دی اول سوکالو یولو سکالو اوی چیر دا پیسلو که چیر دا سیوشی چی دا گڑی بیزی دی پتیوالا لورکلیشی خطولو مرد پارنا زکا دا بیزوگر چی دی دی با دا پتی سنبال کی سنبال کی ابیا بے او کریو نکل چی آغا مقام تورسی چی با کم وقت دی خریدلیو نبز پټیوال ته خپل پټې پری دی او دیوته خپل ګډې بي زیرا ولي ندی کې وځواړه د تاوانو د نقصان نه بچي داود علیه السلام یې چې دا فیصله به تر ده وګور دی کې دو قول دیو دا چې دا خدواله پیغمبرانو کنه کچره دا قول شي یا دا چې داود علیه السلام پیغمبر وو سلیمان علیه السلام خلا کشرو نو چې دا فیصله دی په وحی کولی او په خپل اجتهاد سره کولی راجح دا ده چې د دې خپل سوچ او فکر کاو نو په دې کې خامخازاسي چې یو مفتی او د قاضي غو فیصله غوړې دبلنه نو ځکه هغه چې کوم غوړې هغه ناسخ شي قبل منسوخ شي نو سليمان عليه السلام غو فیصله چې وا اگر ناسخ شوا اگر داود علیہ السلام فیصل منسوخ شوا دا مسلوسم پا دی امت کشتا دی چکل یو قاضی یو فیصلو کی بل قاضی بل فیصلو کی ابھی آدوار امین کی تو قرآن و سنت پرانا کی سوچ اکلیشی رجکم فیصل راجح وی ناغه به یو قبل او منسوخ شي یو قاضی د بل قاضی فیصله رد کول شي قسم دا مسله ده یو خدا کارو شو دویم پکې دایش کالو چې وګورم د پلار خبر منسوخ شو او د دې خبر ناسخ شو دا خو به ادبی شو خدای جواب داو چې اظهار د حق ته به ادبی نه وي به ادبی هغه ته وي چې هغه کې حق او اظهار نه وي بس دلته کې خو سليمان عليه السلام چې کوم فیصله وکړه هغه کې حق ډېر ښکاره شو دلته به ادبی نه وي ښه ابل دام د دې چې په دې بیا ته وی چې پلار خفای د زی په عمل باندې چا څه خبرو کې دې په خبشي داود علی السلام شکریا ادا کړی وا خوشحالي کړی وا چوکور زما زی د خدای دومره بصیرت په دین کې ورکو چې دا غو فیصله په ما باندې بهتر شو او خوشاله شو او خدا نو ویلی چې کنه زما به ادب یو شو تی باندې انبیاو داسې نور حق پرس خوشحالی چی ښا کلاج سر دلی پاغی کے گڑی دا قوم اللہ یو کننا لحکمیم شاہدین اگی دوڑو پیسلہ کولاو اللہ ایزو سراؤما منگا دا اگی پیسلیتا لحکمیم آدے فلحکمیم دے مخ کے خو داود و سلیمان دی دوتن دی یہ پکار داو چې له حکم حمایه ویلو بل څو خنو کنا چې مونږه د دې دوالو فیصله ته حاضرو جواب دا چې ته په له حکم هم کې لګیا یا ورستو نه دي چې شاهدین دا څوک دي شاهدین هم جمع ده او دا خو الله رب العزت وی چې مونږه نه خو یو دي یو دي ها اغی خلابیان دو تنو نوزا کلی حکم هم یوی نو دو نوم جمع جوری گی دو نخا زکر دو جمع اصل تعریف داده چه ما فوق الواحد در دو جمع ہوئی نو چه دیو نسیواشی نو آجمع شیخا اللہ خویو دے او آم بیا جمع ہوئی شاہدین ندی کی صدا نشتا دیکھا دا جمعی کل دا دید پار را دی چی خلق گنی او کل دا دید پار را دی چی یو تنی خو لیکن عظیم و شانی اللہ دا پار جمع استعمالی کی دا عظمت شان دو جنخا پپا حمنا سلیمان اللہ ایمونگا گورا اللہ ازان تنسبت کئی ولی یو کار چڑیر عجیبی دیر ناشنائی نو اللہ ازان تنسبت کئی کنا نو دا دیر ناشناکارو چو سلیمان علیہ السلام پدا سی وقت عمر کی کشروالی کی دا سی فیصلہ اکڑا چو داود علیہ السلام نغوراو نو اللہ ازا منگا فهم ورکڑیو سلیمان علیہ السلام لہا نزکه بازی وی چې دواړه په وحی سره ثابت وي نو په وحی کې هم داسې شته کنه یو ناسخ او بل منسوخ هغه وحی د سلیمان علیه السلام ناسخ شو او وحی د داود علیه السلام منسوخ شو ګور الله دومره لوی ذات ته دومره هیڅوک نه خپه کوي کنه توبه توبه او داله چې ته قران وینې مطلب به پوښي ولې چې زازه فیصله وشي نو خامخه هغه یو خپي او ملامت ای او بل خوشالي نو کدا چریدي د استاد په مخ کې داسې کړی چې او شاګرد جواب صحیح کې او بل غلط کې نو استاد سره خامخا ډنډای کنا اګه دا غي نه کاروان اخلي نو څومره سپک سپوره وتاو کی کیا څه دی وخزای کو پټ کی نه پويږي دا ورشه الله رب العزت سکي هغه خدای چې د امام سليمان عليه السلام ته فهم ورکو بصیرت ورکو جواب ورکو حل حلم ورکو کنه ها جواب نو بیا ټول خوشالي دواړوي وکلن اتینا حکما و علما الله وی او دواړه غره دي دواړه پیغمبران دي او دواړه عالمان دي او یو ته بد نو وایو وی اری اولا ورکړو مونږه نبوت ما علم ام شریعت دیو جن شیخ الاسلام وی چولم یعب علی داوود گروتا دی وی چې مونږه فهم ورکو سليمان عليه السلام له خدای وندي اونوي چې داوود عليه السلام خلتی وکړه غتای وکړه نه نه توبه ای باندې کړه په داوود عليه السلام بل اسنا علی کل واحد منهما هر یو یې صفات کړې دي صفاتو بین نواتا و حکما و علما اگرانی چه اللہ وی مونگا پلارتاو ملو حکمت ورکلے و زیتاو ملو حکمت ورکلے و ادوالا دیر بہتر او افضل او دیر شریف انسانانو دا استاز تاوی چتا بگواری شاگر ترٹ سپوری نکی چه اگر ملامتا که سبق پری دی دا دې خواخا ده بلکې دواړو سی بتو نه وکایخه چې دا دواړه ډېر قابلیت شاګردان دي خدای دې خصاتی دا ډېر قابلیت دي هڅه وو ته دا وې کنه حکما و علما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير داوود عليه السلام خبره مخک کړه چه ده بانده سوا سر پری نوزی داغه معجزات مخک مخک شو روک لخوا اللہ اگور داود علیہ السلام لمنگا سورو لیا مرتبار کلیوا منگا تابدار کلیو د سرا غرونا داود علیہ السلام سرا غرونا یسب بیحنا چبا قیده تسبیح بیوی خوا په زبان قال سره دا و سره وایو خو و سره ولي کې په سور بالپن باندې يسبحنا بلسان القال ولي په لسان حال سره خو عرش تسبيح وایي سورته بني اسرائيل کې ذکر شو ها چې و ام من شين الا يسبح بحمده عرش وایي نو دی کی بیا داود علیہ السلام تخصیص شو مطلب شو نا تخصیص والی چه دی تسبیح نمرات باقیدہ دا بند پشانتی قرآت کی تلاوت کی دا سبوی نو دی غرونو با پا زبان قال سر تسبیح وی زبور بیلوستو وطویر و مارغانم تابی کریو اغیبم دقه سلوستل دا وګورو دا وګورو دا بیا وشان دي او دا معجزات دي دا په بل چا کې نشی راتلې ها نو تاسو باندې اوره ها او دا تزکه مخکې وایمه مخکې دا ته وایمه چې زمونږ درس شاګردانی نو ان شاء الله هغه بیان کوي تر اوسه پوری په دې شل کال کې چا ځان دی ویلي چې کني په بیان کې دا غلطي وکړه نه چې د دې حقانی مسجد شاګردانی کړه اور دې بیان کوي کنه هغه کې غلطي نه وي ولي قصه نه کوي کنه او قران او سنت وايي اجي دبل زين راشي حضور ځان لزه ګوري چې دا پلان یې شاګرد زده او دی وی چی زما بیان وکما یا خدای ته رسوله سو کوس کوم نه کوي نه بیا خلق وی چی کنه خبرو زه و جوړ شي کنه اچی اجازت ولا ورکی نو که دعا دری نی نو یو غلطی خوبا که خامو خواهی خواه غلطی با که کی کنا خواه نو دا وجه دایی چی اغی قرآن سر دمرا محبت نی نور کتابونه گور کتابونه بونه کتابونه سپاری نو دی که دا سیم پا کلی کلی دی دلتا گورا ویچی پلانی با تقریر کاو کنا نمر غیب و تراجمہ کی دی یا خدای تو دروغ جوڑی کلو یا تولا شاہ بخاری با چی بیان کاو کنا و تلاوت بے کاو نمر غیب و تراجمہ کی دی نویدہ پیغمبرو ولی دروغ وائے داو داود علیہ السلام خصوصیت تخا دہی چاپ حق کی چداو نمانے خا که هر څوک درته وایي چې خدای ولله دومره خوږ آواز ورکړیو چې کله تلاوت به کونه مرغیبو ته کیناستی و ته به ته نه کیناستی مرغی خو ته یې کنه دا دروغ جوړی ښه او کنا فاعلین الله بیا بیا وایي چې ګورې بل څوک نه نشي کولی کدی غرنو سناوی نو اللہ وی مونگا قدرت واندی وی که علم کدی مارغانو وی نو کننا فائلین دیزا مونگا پا قدرت باندی وی داگی سا قدرتو خواها فعلمنا و صنع تلبوث لکم اللہ وی مونگا داود علیہ السلام تا چې سوره بقره کې ویلو کنه وقتل داوود جالوت فاتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء هغه دا یاد موږ ته تعلیم ورکړو د جوړولو د زغرو صنعت جوړولو ته ویلي صنعه لبوس کوردا خو د لباس نه دی اگر لباس لفظ روان کرده دی لبوس اتنا جوڑ کرده دی داولی دکتا دا عربی اصول لی چلکا الفاظو کی زیادتی راشی نو دا دلیلی دا دی چه معنا کیم زیادتیشتا آو کنو لبوس کی برا نمرات تناہر لباس نده بلکہ مرات تناہر دیر مضبوط لباس دی چې په جنگ کې بکاریږي چې زغری او طويل شي تعلیم ورکړم موږ ته د جوړولو د زغرو د ستاسو د پیدې لپاره له تحسنکم من بأسکم چې بچی تاسو لره په وخت د جنگ کې تاسو فهل انتم شاکرون الله تعالی زماده نعمت شکر ادا کوي کنا سي ناسي مطلب اس دی اشکر اللہ علی ذالک مدارک وی اشکر اللہ علی ذالک د دې شکریا ادا کړئ دا خو الله تاسو باندې احسانات کړی دي نو دوه مسلې به کې معلوم شوې او دا چې د تاسو په رزق دا په ټولو رزقونو کې اوچت علمناو داود علیہ السلام بزغری جوڑولی او داغی چی وسو امدن راتو نووی پخپلوم او بیت المال تبی امور کو خواه یوان دیم داده چی دا اسباب استعمالولو داده سوکنوی چی دا خود دی پا اللہ با توکل نشتا دی نظر کتوری نیزی و ازغری استعمالی ولی توکل ستو وی چې په بربند به جنگ کوي او توکل نه دی دا قران او سنت په دې گواه دي چې خذو حذرکم وسلی واخله نو وسلو کې دا ټولر سره لخه دال او زغرا او تورا انیزا درځ پکې رااله کنه پیغمبران نه دي استعمال کړی سی روایت کرا دی چه نبی علیہ السلام دو حد پرد باندی دو زغری اغسطی وی دو نو دا اغسط دی که مطلب نو فاغا دا دی غلط و نظریو رد کاو چه دا دی خلق وراشی دنیا کی سوپیان چه غیب ہوئی چه ننپا لاتاو کل کوا فاغا توری نیزی تا ازغری تاجت نشتا دغه سي ورده په بده چاچو باندې جنگ کوا په چاچو څوک جنگ کول شي نو زګوي نبی علیہ السلام زغری واچولې چې خلکو غره زما په نومونو کې یو نوم راغلی متوکل او زه متوکل یم او بیا هم زګور زور سامان اخلم دا اسباب دي اسباب الله پیدا کړی دي د پاره چې استعمال وکړي او دا هر څه لپاره اسباب دي دا الله شکریا ده دا الله شکریا ده نعمت ها چې په جمی کې بعد جمی سامان استعماله پوری کې ډوړي سامان به استعماله دروازې پر دروازې اسباب دي د شپې پر د شپې اسباب دي ورود د منزل او د سفر د پر ځان د اسباب دي دا وټول استعماله دي کې د الله د نعمت شکریا ده او چې الله کتا نه ورا کړې نو ما به استعمال کړو فهلن تم شاکرون زکه وی ښا چې اسباب استعمال کړي دا د الله نعمتونه دي دا الله د نعمت شکریا ده چې هغه په تا باندې اولی دې شیخ کار شي کنه نور ولی سليمان الريح مونږ ته به کړي وا سليمان عليه السلام له اسيله عاصفتن ډیر زوردار یا خدای ته زور در باندې راغی کنه زمانځو واخشو تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها روان بو تخت سليمان عليه السلام ده دپ حكم سرا ذكا الله رب العزت وتويله وكنا جبس روانين بسم الله او درین بسم الله چکل با ضرورت چې نو سليمان عليه السلام با هوا پسې سړې ولېګو چې دا وکړه چرآسیا ضرورت ته شام تزو یمن تزو هوا براله د امر الى الارض التي يغزم كتاب باركنا فيها چې کوم ډیر خیر او برکت اچولې دي دنیا دنیاوی چزمک از شام دا ادا با صورت سبا کی راشی خواه چه غدوها شهر و رواحها شهر دا سحر چکر داغی دو دری گنٹی دیومی آش منزل ادمازی گر دمروگت منزل بے پدوو گنٹو کی کاؤ وکنا بكل شيء عالمين. الله ستا پوسیکه مونږه پارس باندې پويګو دا په تاسو نن کې چې دا هوا به څنګه دا تختو چتاو او دا و چې چتاو یې نو هغه داسې اولې دراولې دنه ولې چې دومره مخلوق پکې ناشتي اوبن ديان ته وی چې دا کټو چت کې نو په یو ډډ واوړی کنه خلک ته پریوزی نو چې دا تخت سلیمان علیہ السلام الله یې استاسمت لب دی ماته اگرانه وکنا بكل شئ عالمین مونږ پر سبان دی پوی غوا دغه یو معجزه وان بلګور من الشیاطین من یغوسون لهم بعضی د شیطانانو او د پیریانو نه اغا سوک دی چی غوپی بیوالی ده ده پارا پا دریاب کی دی تیدا که روال اکڑو خوا یا دی ده پارا چی ملغلری تیراو باسی قیمتی سی دونا تیراو باسی دی دریاب نا یا دی ده پارا چی کل بی باده کهو نو پا دریاب کی بی دیوال روچت کو نو ده بل چاکار نو شیاطین نمرات پیریان خولی وطوئی دغو سرکشو کنا مسلمانان پیریان خو ناغو تللیو نی تابیکلیو نی اغیصد دا خوی دا سرکش شیطانان چو کنا دیوان دیوی کارو نکول زور بیوال ورکو خوا سور سواد کی بامراشی 37 کی والشیاطین کل بنا ایم وغواس التی ذکر کری کنا کل بنا ایم وغواس هر یو مصری دا جوڑی کنا او غپی وحن کے من یغوسون لہو ویعملون عملا دون ذالک او دیسکے کارونا کئی کارونا بغیر دینا چغبم سور سبا کی راشی من محاریبا و تماثیلا و جفان کل جواب و قدور الراسیات دمرکارون بیکول خواب و کننا لهم حافظین بیا قرآن دا ذکر کی ولی چه دا چا عقیده را نشی چه دا دی سلیمان علیہ السلام سارا سچلو خواب گوره چه اسمی عظم و سرا اگوره چه لدنی علم و سرا لدنی دا گوره دی خلق داره استلی لدنی علم ستاوی اللاوی ایس و سرا نو و کننا لهم حافظین دا ارس و لمنگا ساتل او پاللوم منگا حفاظت کاو پیریانو بالکل اول تک براشی دی پیریانو که باید دست سرکشو خواه چه سلیمان علیہ السلام تبرانیق شو چه نیکو ما تو بخودت نا اللہ ملیک با سر اولادو کنه چه نیک ہے ومن یزغ منهم عن امرنا نزغهم من عذاب السعیر چه او بیو پا چابک باندن اللو خڑا باشو تکا ملیکو سر زور چابکی کنا سرمانی نئی نو چو بیان لخڑا باشا دا اللہ حفاظت کاؤ کنا ملیکو اللہ دید پار پیدا کری اگی سر اخو زور نشی کولے ملیکو منگا دید پار حفاظت کاؤن کیو دا گورا معجزات تام بیاو داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ار دیو کہ اللہ ازان تنسبت کرو چو گر مخلوق سرسنشتا دا سچ کومن و اللہ ویز کومن و ایوبا او یاد کہ امتحان دا ایوب علیہ السلام ایوب کان رومیا من ولد اسحاق صاحب د کشاف وی د رومیو په دې روم ډیر جی بخلق تیر شوی ورته دا صد د سرو زرو کان له ها کبیلال دې توبه څومره قیمتي خلق دې دا رومیو د اولاد د اسحاق علی السلام نو او بیا وی له سبع بنینا و سبع بنات و زامن یو و لونه وی و خمس مئت فدن فدن فدن پینزس و قلبی یو هر قلبی سر غلامو او هر یو غلام خود مال او دا اولاد او د کور او د هر څو مالکو دا شکارو ښا مېر ته وایي چې دومره قلبي چلیږي کنه پینځه سو قلبي نه بس پیدا کوي کنه ښا چې هغه به څومره بوساړې تړلې او څومره به غنم اور بشي پیدا کولو دا ډور مالو کنه ښا والله ما په امتحانو کو نوار سمې تنه واغستنه دقه صفات شو یوازې صرف یو خپل بیبي ور سره وا انور ور سره بنی ادم نو داسې کار یاد کې امتحان د ایوب علی السلام اذن اذا کله چې دا आवाज کړو خپل رب ته نادا مبهم ده نو دې تفسیری کنادار آگے ارسل آگے نرست دا گئی تفسیری خواہ اگا آواز سو اگا داوانی مستنی از درون چیقنن زچی ام نرور سید ماتا تکلیف وانتا رحم الرحیمین یا اللہ بل سوکنشتا تو زیاد رحم کون کے دار چانا نګور نور سي ندي ویل چې کنه پما رحم وکایا پما احسان وکایا مال صحت را کایا نه بد داش وکنا دي ارحم الراحمین که ار سره لکنه ها نور خو الله خپويږي دې تفسیر وسوره سواد کې راځي نلته وسره اشکال وغيرها ولی خلق وی چی دخو پر یادو کو اپر یاد کول خو بی سبری دا نو خبر مجمل مکو کنا و دیو خلق گمرا کی گی دارا توی چی پر یاد چاہتا ہو کو بندتا مخلوق تا کالاتا خنو اللہ تا پریاد نکے نو بل بچا تک ہے چیزا گا بی سبریش ونو اصبر با بکیم زیخا دا گا اللہ تا پریاد کی چی اللہ تا سمر پریاد کولیشی نو کوا آوی دیتا بی سبری نشی وی لیخا تا یاد ساتے ایسے نا چی کورنو کی چرتا سڑی بیمار شیئے و عجز شیئے غریب شیئے بڑا شیئے پھر کمزور شیئے او توبه الله توبه او هغه ټول ورځ لګیای ځان لا او کمی سي استلې وې چې الله اډو کې مه خوګي یا الله زم لانا څنګه ما توبه الله توبه یا الله په جوړونو باندې مې درد دې توبه توبه نو څنګه چې هغه ته وای چې ها صبر کوا داو تا نوې دا صبر دې کانتا ته خو نه دی ویلي دا زکریا علی السلام نو لګیا چې انی وهن العزم مني الا دکې مې خوګي اوشت علی الراس شیبن نذی ایوب علی السلام تا رستو سورہ سواد کې الله رب العزت صابر ویلي چنا وجدنا صابرا نو معلومه دا شوا چې کله تار څومره فریاد کین دا به صبری نه ده اذن چا ته زور نه وکي ایره باور سید ما ته تکلیف او تضیات رحم کون کې زار چانا پس جبنا لو مونږ قبول چاو کړه د دې پاره پکه شپنا ما بی من ذرن لری کومګه چې په زبان دي سم مصیبت او قهر قسم هغه الله ته علم دی د خلقو قصې ما ورچی وحیدولې دیو د کټنا سسې دو دا ګور دي خلقو ځان جوړ کړی قران خو نه دی ویلی نو ولي دروغ وای من ذرن او مصیبت او تکلیف ورسچو نغام تلری کو صحتم ولور کو واتینا او اهلو ومسلم ماهم هاو دور راغلی دی چی بی بی و تویلیو ولی بی بی خود دور صبر نشی کولی کن چلو دعوت اللہ ایوبا زمینی خبری و سر کولی اکتا دا خدین سوالو کنو خبر نی چې ما جوړ کې ځوان دا تکلیف لري کې لو دعوت الله نو هغه ته وی چې کم مدته صحت نه وی د صحت هغه مدته څومره وا مونږه څومره مدته روغ ته رکړې نو هغه وی 80 سنتن اتیا کاله نو یوری گا چی دمارت دا زمانه دا آغی امرشی نو بیا و سوالو کما کنا خب دمرلوی صبریو یا خدایتو چیاتیا کالمی پا صحت کی تیر کری دی نو چیاتیا پا مرض کی تیر کم نو بیا بلا سوچت کما خوا فاتیناو اهلہو ورکمونگ دلرال تدو ومسلم ماهم ادا غی دو چند سوار لس زامن او سوار لس لونا ولی دو چند نشو مثل هم آم رحمتا من عندنا دقا اللہ تا علم دے کنا چیغا کم رشو چیغای والا جوان دیکلو مخی دا قیامتنا کنا نور والا ورکلو ولی نور بنو دا اللہ سرنو بس ورکلو والا دغی تساجد تخا دا رحمتو زمونگ دا طرفنا پا ایوب علیہ السلام باندی خنو داغ دا پار رحمت شو نو یا اللہ زمونگ دا پار سشو نو ذکران للعابدین اللہ وی عبرت تے دا پار دا بندیانو ولی اللہ استاو دا پار عبرت شکن سنگا چنن پتا باندی مرض راشی او درد راشی او مصیبت راشی نو تبا ایوب علیہ السلام یاد کی خواه چی پا ما خودم را ندر آگلی لکا باغو چی را آگلیو نو بی صبری و دی ختم شی کنم داری کوئی خواه تذکرتن لغیری ہی من العابدین العابدین دا پار تذکر سنگ دا لیسبرو کصبرہی مدارک وی چې دیوم صبر کوي کنه لکه چې صبر کړو کنه ټول د خدای بندیان دي کنه ها و اسماعیل او ادریس او ذلکفل او یاد کئ امتحان د اسماعیل علیہ السلام مشهور او یاد کئ امتحان د ادریس علیہ السلام چې الله ته معلوم دی او یاد کئ امتحان د ذلکفل علی السلام چې نه هغه چا ته معلوم دی او نه امتحان چا ته معلوم دی الله تبارک چې ذلکفل سوکو بد دغه څه وو سره وایو چې ذلکفل علی السلام ها دا بنوي چې تاسو سوک سره یو د پیغمبرو کنه ها اپ دې کوم نو فسرین دړنه تنګینو ذلکفل خو دې مواره ته وی وی زم داسو کنه چا باندې بس جو بوجو سقرز بو اسدغه بو نزی بلان وی زبه ورکو مزه تبی غما شخه تور کینا سور قرض دی نو وی زبه ورکو مزه پزان باندې د خلقو قرضونه واړو زیمواره وی واړو کل من الصابرین الله وی اریو ز صبر نا کو نو ټول پیغمبران صبر نا کو یو پکې بے صبرنو لیکن وګورې ځان ته یې رسړی خو مسلمان سکه ځان ته عالم وي ځان ته مفسر وي ځان ته مفکر وي یاره هغه په پیغمبرانو پسې شوی ښا نو کله وای چې نوح علی السلام صبر وکړې شو نو سوال یو کو چې ربا یو کور د دې کافرانو مپری دي ښا صبر وکړې شو اکلبا موسی علیہ السلام پسې لګیایي پیغمبرانو پسې لګیایي ګوره اچې ځان خبره کوي کنا توبه تو بی مینه خپل زندگی مې ایسی کوئی بات ہو اپنے زبان سے نہیں نکالا ماوی پا یون کی دا سے خبر نہ دکڑی خوا چباقی باندھے اعتراض کی خوا او تو ہے ٹول پیغمبران باندھے اعتراض کہیں تفہیم القرآن ٹول دیسی دنے لکلی خوا انہم من الصالحین وادخلناهم فی رحمتنا اللہ ایمونگا داخل کل پخپل رحمت کی رحمتنا هم پیوکڑو انہم من الصالحین اقنان دا پیغمبران طول دیر نیکان او صالحانو وزنونی او یاد کے صاحب دمائی نون حود مئی طویل شخا لیکن دا زینے راوڑے او یاد کہیں صاحب دمئی یونس علیہ السلام اِذ ذهب مغاضبا کلا چی دے لارو دخپل قومنا چی غصو پاغی باندے چی ولی ایمان نراوڑی دیر وقت و دعوت ورکو ورکو پاغی ایمان نراوڑو نو دے اگا قوم تا غصہ شو او بل اللہ طرف نو تا حکم شو چی پا قوم با عذاب رازی لیکن دت ادا نوی لی اجازت نو کلی چتت نزا دخپل اجتحادو کو چیرا حکم قوم با عذاب راتو پیغمبر بطن لار لوت علیہ السلام لار موسیٰ علیہ السلام لار زبوم زمنو اتحاد وکا نبت دے روان شو او کشتے کی سور شو کشتے روغا موٹا وا سما دم وا کچھ دیپا کے کیناستنو جو گڑا وڑا شو خا او خلقو یریدو یونس علیہ السلام پوشو چې دا غزو د خپل مالک نبی اجازه تراغلی ما نو خلقو ته ما غورځوې دریاب ته ما غورځوې هغه زمونږ لاس نه درځي تعالی نو به خبره په قران دازه او کړه په ساه ما قران دازي او کړه نو زنم پکې راو خوته خو بیا هم داغي ولاس نو ورته نوې د ټوب کو روح المانوی چې الله د مخ کنا یومې د دد پر را لګلو من البحر الاخضر د بحر اخضر نه ډیر د لری نه راغلو او چې راتنوې دا ټول میانو یې ریز چې خدای دا سره راغلو یشق البحارا دریابونه وښلولو او راغه یو کشته ته ودرې دی او غړی او چتا کړه خلق یو خدای د دینه سخت نه یو په کشته غر کیږي ابل په لذی بلا ته وګوره او دې زکه خلوا ذکرې چې دی خو باسي وس غر کی کنه زه زما کار بوشي او اریزه څه پتا اجکسون یونس علی السلام ودانګل داغه په خلی کې لاړو او بعد دا وګړه ول الله داسې کړه لکه یو کمره کې چیخه تیار هو ډیرو هغه سره شې او بلټرینو انور سنو کړه دا سخت په انبیا او راغلی ښا ځکه خلک چې خبرې کوي چې انو دقه وي ښا حضرت شیخ باوی موږ ته پته نه و چې ابراهیم علیه السلام واقع به ذکر کولانو وي به چې خلق وي چې د اور بچی دی هغه ابراهیم علیه السلام او چې دا چا خبره کوي نو یې زمایي دال قوته دی وی هغه یونس علیه السلام په بل چازم را سخت نه دی راغلی خلک په دبان نه راغلی نو کله چې راغې ډیر غوسه خپل قوم ته مغاظبن لربه علی قومه دا معنا د خپل رب د وجه نه چې وګوري چا خبرونه منله داسې بیکار خلق دی ظننا لن نقدر عليه دزا اجتهاد وکم اجتهاد ګمانی کنا دا ګمان وکم لن نقدر عليه چې مونږ به په زبان دې امتحان نکو مونږ به په زبان دې سخت نه راولو دا ګمان وکا کشاب لیکي روایت کراغلی چې عبداللہ ابن عباس ملاقات لولو شام تا دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سرا دی صحابہ یو بل سرا ډیر محبت وکا او هغه مشرو نو هغه ملاقات لاله نو امیر معاویہ ته وی چې ير شکر دې چې تر علی خدای هغه ګوره کې ایمان سوال میکړی خلق وې کنه ویولی وی ضربتنی امواج القرآن تا قرآن چپورا گر کلی ما اما وجدت لا خلاصا غیرکا ابل سوک نمومم چما خلاص کی بغیر ستانا دکه پا قرآن خود تخپوئی گی کنا اگو تیو ولی سچل دی وی تلاوت میکاو سورت انبیاء کی جزیز ایل رعلمہ چی وزنونی زہب مغاظبا فزنن لن نقدر علیم نوی تلاوت میں بس کو چی اخذے تو با اگر پیغمبر سنگا گمان کی پا اللہ باندی چی دا اللہ پا ما باندی قدرت نشتا پیغمبر دیوی لن نقدر علی دا گمانی ہو کون چګنې مونږ په ځبان دي قادر نه یو او عبد الله ابن عباس او خان دلو او ته وی وګور دا خو د عربی لغت ډیر وسعت څخه نه ښه او وی هاذا من القدر لا من القدرت دا لفظ چې دی قاب دال ری قدر دا په تقریبا په دریو مانو راغلی ښا یو په معنا د قدرت سره دی چې د الله په صفاتونو کې راځي چې علا کل شین قدیر دا د الله صفات ښا او بل په معنا د اندازې سره راځي قد جعل الله لكل شيء قدرا سورۃ طلاق کې ورای او کل شيء عنده بمقدار اندازه ښا بل په معنا د تنګوالي سر راضي والله یق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر دا معنا الله تعالى فراخ رزق ورکی کلاو رزق او تعالى دیر پسخت بانده ويقدر پسخت بانده دلتوی اغا معنا دا دگو مانو کو چی من با پدو سختی نکو طول مر بتا بانده خدا خوشحالی تیری گی اللن نقدر معنا کئی اللن نزیقا امام راضی ویسا او تضییق ویلشی تنگ اولو تاو سختی تا ویلشی حرجن ضیقن حرجن اغاو کنکا دامانا دوی خوا بیو تا دعاو کلا عبداللہ ابن عباس تا چلائی تا دا بوج نخلاص کی لکا زد چی دا بوج نخلاص کرم خوا بنا دا بی الظلماتی آوازیو کم پڑی رو تیارو کی جمع دکنا ظلمات نو کم از کم دری خبول پکاری کنا با کم دے گورو چې درې تیارې جمع شي نو یو تیار د مې د ګېډې و بل تیار د دریاب و دی به ما ذکر کته لونو نو بل تیار د شپې و وي کنه فز ظلمات ډېر تیارې ښه چې ګړا پډې رو تیارو کې الله الا الا انت بیا نا دارا خیال کوئے خواہ نو اللہ سرب وینائی کنا نو بیوی شان دادے نشتے حاجت روا نشتے کارساز نشتے مال رخلا سون کے دے دید ریو تیارونا مگر یا اللہ تی نزستانا دعا کو ما استانا سوال کو ما پا دو طریقو سرا پا دو وسیلو سرا سبحانکا اول غستا پاکی بیانو دا پا منگا فرض دی کنخا چه مخ که بدا اللہ صفت او سنا وایو نوی اللہ دی یقین کو ما چه تا پاکی دار ایبنا و دار نقصان نا ستا دیر لوی قدرت سی پا کن پا یکون سرا یوا بل داوی ما چه انی کن تو من الظالمین زدیر عجز یما دیر غریب یما او ډیر کمزور یم او ډیر نیمګړی یم من الظالمین ما سره هیڅ نشته د باندې نه څنګه ځان خلاصوم ظلم معنا سو نقصان حق معنا کنه الله وی دعا وکړه ډیر په اصول باندې پس جبنا له مون قبول چا وکړه دل راونه چینا او من الغم او بچ که مونگ دلنا در دیر لوی غم نا او گناه خونو کنا خو غم خو کنا غم که غمو نا توبه توبه نور پسی وی داد قرآن کمال لخا وکذالک ننجی المؤمنین داد سوکنوی چه دا صرف دی یونس علیہ السلام پا حق که اللہ وی ادا بل پتن لگی چه خلاصی او کنا اللہ وی ولی پتن لگی دقا سی لکا آغا چی میں اخلاص کوا دا تورو تیارونا دقا سی مونگا اخلاصو مومنان ننجی المؤمنین اللہ ایما تا پرخ نشتا پیغمبرانو مومنان دی او تاسو مومنان دی ما تا یو شانتی ہے نیو قول حسن بصری دی اخوی چی ما نجاہ اللہو دی اللہ اسے ندی اخلاص کرے اللہ اقرارو علا نفسی بی الظلمی مگر چی اقرار اوکو پخپل زان باندی چی اللہ نشم اخلاصو لی زان کنوی در اخسلو اے ما پنقصان کی ما در کمزور اے ما سر ایس شین اشتا دی اللہ وی جوز با دی اخلاصو ما خواہ نزق از جتا اللہ تزان راو غرده کنا او ایچ یا اللہ بل میں سوک نشتا نپس مکہ کے نپس آسمان کے نپس ایس کے خواه بس صرف ستا انتظار دے او تا ته مې لاس سوچت کړی نو الله ای بس ما غستانه دا غوښته الا اقراره لنفسي بالظلم ها اذم حدیث دی نبی علیہ السلام امام مکروب يدعو بهذا الدعاء الا استجيب له هر یو پریشان مصیبت زداو شدا سو مصیبتونه پیراغلی کنا او غدا دعا او کی دی نو صلی الله علیه وسلم نو قبلی کی وکنا دمرا سانا دعا دخا چه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اکداو سرو افنا دا فی الظلماتی تراخر پوریم ٹک دا هر مکروب مصیبت زدہ چه داوی نو اللہوی دی سوال قبلو مکن ولی وکذالک ننجی المؤمنین دا معنا دا کنا چه دا خبرت را قیامت پوری دخا و زکریا او یاد که امتحان د زکریا علیہ السلام اذ نادا ربو کلا چه آوازو که خپل رب تا داو دلتا که بلشان تی الفاظ دیخوا حضرت سورت مریم که بلشان تیو دا سا خبر ندا مانا یو دا او تعبیرات جدا جدا دیخوا دیکھ مطلب اسانتیائی که نخوا کسوک دا دعا کئی کسوک اغا دعا کئی بس رب زمار بالا تذرنی فردن ما مپریدی یوازی ما لوارس راکی پانت خیر الوارسین یا اللہ دا سی وارس نوارم چی اغا تا دنیا پاتی شی اغا تا مال دولت پاتی شی اغا تا کارخانی پاتی شی اغا تا نا وارس ہوتی ہے انتا خیر الوارسین یا اللہ تا دیر بہتری دوارسان ذکار ستا تا پاتی کی گیم تر یہ وقت پوری بند پی مقرری او چکل دا وقت پرشی ناغا بیا اللہ تا پاتی شی خیر الوارسین ناز دا سی وارس غالم جمانا پا میراس کی علم ووسی دن او نبوت ووسی دنیا میراث نه غواړم ها پانت خیر الوارثین پس جبنا له من قبول چاو کړدلرا او حبنا له یحیا مونږه بخنو کړدتا د زید د چ یحیا علی السلام واصلحنا له زوجا امونږه لایق او ګرځول زده پارا بیبی زده د ولادت ولې او د سلو کالو انداز وکړه او غوي چې دا په ځواني کې شانډه و الله زکوې چې کار سو خو اصلحنا ما لایق کړه جعلها ولودا صالحا للولادتي ابن جرير ويخا چوکل روح المانی ذکر کرده ده دا خلق کوئی گی نا کله چه مفسر دا سی ذکر کی چه قیلہ قیلہ دا مطلب دای چه دا قول گره بے اعتماد ده خواه عدی پا دینا پوئی گی بات ناغویلی چه قیلہ برد شباب حائلے دا سویلی شوی دی چی بیازوان شوا اگور دا خبر آغویلی چی قی... او قیل تصیغه دا تمریض وی تمریض دا مرض نده بیماره تا وی دا قول گره بیمار ده خواه علایق دا منلو نده دکنور زینو که اللہ ویلی چی کذالک دا غصی بایی کنا د انبیاء و حال ذکر شو صورت انبیاء کی نو اللہ خلاصه بیانی چه کسوک تپوس کی چې چه ده انبیاء و ذکر پا صورت انبیاء کی صد پارو شو خلاصه صد مطلب صده رو ده آیت و تووای پورا نوی انهم کانو یسارعون فی الخیرات یقنن او ده طول پیغمبران چه مندی والی کوششونه کل یسارعون محنتونه کل فی الخیرات پاک کارونو کی چه اگه ده خیر و ده برکت وی اگه ده دین کارونو نی کنه ده دین کارونو طول ده خیر و ده برکت وی اگه چسو زن کو کلوله ده کوششونه کلی دی ده اللہ پا عبادت کی ده اللہ پا دین کی او ده مخلوق پا خیر خواهی کی چه مخلوق ته خیر رسی دین و رازی کنه خواه او صورت مومنون کی امراشی چولائے کا یسارعونا فی الخیرات وهم لها سابقون دیو تدار چانا مخشوی دا خداغی عمل شو دا دین خدمت شو دا خداغی خپل عقیدہ ذکر کئی ویدعوننا رغبا ورهبا اللہ منتبه چغیوالی تاونو کاتو ونادا دایا دی کنا منتبه فریادونا کل منتبه اوازونا کل رغبا ورهبا پا محبت سرا او پا یاری سرا دوالا پا کیو کنا یو په الله سره محبت ډیر رغبان چې الله استادې مهربانو ته استادې نعمتونو ته وګورم نو له مینه صبرېږي ها دمر وینځ سره محبت ته او بل په لریګم چې بنده دې خدایي غلطي کیږي چې الله سنچ غلطي خدایي را نوشي کنه اذا یونس علیہ السلام اکار را سرون کی نو یریگا ما نو می محبتی دا اللہ سرون یرکی دا غدا عذابنا وکانو لنا خاشعین او دا طول پیغمبران خاص زمون نا یریدن کیم یو مانا یا لنا زمون دا رضا دا پارا یریدن کیو زمون نا ولی چې را ده الله نه کین وسله کې دې لپاره چې الله رضا شي کنه عبادت کین وسله کې چې الله رضا شي محبت ور سره کې سد لپاره چې الله رضا شي دا ټول د الله ز رضا اسباب دي ښا نو لنا خاشعين یو ښا ذکر د انبیاء او ذکر شو نو ذکر کې د اولیاء او دا اولیاء دی کن دا قرآن خواه والتی اوهغ خاتون مریم احسنت فرجها چی پاک ساتلی واق پلغارا تا گورو قرآن دا محاوری مناسب را دی خواه چکلی او بنده دا خپل ځان صفت کئی کنا خلق و تس نور نسبتو نکی انو آغوی چی زمان غارا اللہ تا پاک دا خواه زمان غالو یا اللہ تپاک دا بس چه اللہ تپاک دا نبیہ سکے خلق پتندر ولی چه اللہ تا دی غالو پاک دی خوا نویلی شی دی گریوان تا احسنت پر جا پاک ایسا تلی واق پل غالا نو چکل پاک و نو زکا بکی جبریل علیہ السلام پوکی اوکن اخوار دے پوکی نکی او ذکر اوکو چه اغا پاکا وکا نخا احسنت فرد فنفقنا بی آمیر روحنا اللہ امونگا پاگی کی پوکیوکو دخپل روحنا جبریل اللہ سلام کرد و جعلنا و ابنا یتل العالمین اگر دولمونگا دا مریم اوزیه دادی دوارا دوارا ولی چه حضرت مریم مور و عیسی علیہ السلام دی پیدا شو او پلاری نو او دا یو معجزه وکنه دا یو ناشنا خبره وکنه خواه او دا دلیل دا اللہ دا قدرت خواه اگر دولمان دی لراو زید دی لرا آیتا یو معجزه دا پار دا مخلوقات آیتا علامتا اعجوبتا للخلق دا داسی یو علامو چه مخلوق حیران دی پکی وعلى نبوة عيسى عيسى عليه السلام ذا پیغمبره دلیل شکنه ودلالتنا على نفوذ قدرتنا فيما نشاء او دلالت کی پدی چلا ایزمونگا قدرت پارسو کی چلی خواه اللہ ایزمان ذا قدرت مخصو کنشی نوی نا پارسو کی چلی خواه وسو ان هذه امتكم امه واحده دا سمرا چی بیان شو په دې صورت کې د انبیاء او حال دا تاسو دین دې اسلام امه واحده یو دین دې د ټولو انبیاء او یو دینو چې تنن اسلام ویل شي توحید خو ډیر په قانونوم دې او بل نوم اللہ دیل اسلام نوم کی خودو اللہ سو تولو انبیاء و دین دا دیخوا قرطبی وی ذکر الانبیاء قال هاولائی کلهم مجتمعون على التوحید فالامتو بمعنی الدین دا یا دیچه امت دلتا بمعنی الدین سر دیخوا الذي هو الاسلام دا توحید دا ټول انبیاء دین دی ها او خلاصه دا چې وانا ربکم فاعبدون الله یز تاسو رب یم زما بندگی کوي ما ته یزي کوي زما بندیان شه کنه ها دومره خیرست دینو انبیاء و طول پدی بانده اتفاقو نو سوال پیدا شو چه ده اختلاف پا کسنگا جوڑ شو وز خو یو دین نده وز خو بیشمار دینو نده کوئی ندار بندق پر زان لدین دیخا داری اونی چه تپوس که نو تا تخپل دین بیانی چه دمونگ دا دین دیخا دمونگ پلار نکدا کارو نکڑیو خا دغه کونډه دا او دغه کاسه دا او دغه امسا دا او دغه پټکې دي او دا ارسو پراته دي ښا دا زمونږ دین دی ښا او ذقد تعو امرهم بینهم ټوکړي ټوکړي کو دي خلکو هغه دین خپل په خپل میان کې ولي زګدار چې خپل عقیده دا خپل نظریه دا باغی خوشحالي او باغی فخر کوي او کتوه تسوه نسترگی ترو باسی چه دخپل زان اسلاو که مڑا وی ما پریده وی دخپل زان اسلاو که گورو تا اللہ رب العزت وی کلن الینا راجعون دا طول بمونگ تا ورازی واپس کی گی بان دا تپو سرس شتا دیکا نخا کتنن دیر غصاو کی ولیکن رس شتا دی پتا بولگی خواه فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن اغسو که چه عمل اکلو عمل نیکو فسنت نبی او عقیده ده توحید وهو مؤمن ده دو خبری قرآن اری را اری بود فلا کفران رسعی نده کوشش با نبر بازی کی ده عمل با نعبس کی گی نزای کی گی تامان دا عمل نزای کی خان وینا لہو کاتبون اللہ ایمونگ دادا پار لیکل کو باقیدہ او دادا عمل بسنگا رکشی دا خوستاد دنیا فائل ندے چا رکشو اللہ پا لوح محفوظ کی لیکلی لہو کاتبون دا حال مؤمنانو شخا فحرامن على قرية اهلكنا انهم لا يرجعون دو معنی دی خواه اللہ وی حرام دی پاگا کلی باندی بند دی پاگا کلو باندی چه مونگا لاک کلی دی چه بیا دنیا تنوا پس کی گی سنگ چه دخل کو عقیده دا چه مولی بیا رازی روحن رازی پا بلے کی نی او دا کئی آغا کئی اللہ وی نا انہم لا یرجعون دی نوا پس کی گی دنیا تا بیا سل رازی چلات نسا واغستو ناخو بل پل لارو اوالا میں برزخت لارو کاردائی که دیمونگ تنن معلوم او بیا دنیا تن را دی لیر جعون قرآن ویدائیو زین دی سورت یاسین کی برانشی 31 کی چبیانو واپس کی سورت مومنون کی برانشی چبیانو واپس کی ادوی معنی دادا چه دا جوندی خلقی آدی دا جوندی کلی آدی خواه اللہوی چه بکمو خلقو باندی ما پیسالہ کلی دا دا کفر و دا شرکو چه پدی بمری اخیر خاتمہ بے پا کفری ناننام لا ارجعون کتا پی دیر کوشش کے خود ایمان تن راوڑی گوارے خواه کته ډیر ګزور لګیا او ډیر افاری کوي او مال ولا ورکه ارس کوي خو الله وینا حرام دي لازم دي پاک کړي دا ژوند دي خلق یا دي اهلکنا چې مونږ هلاک کړي په کفر سره امو اله خاتمه په کفر نصیب کړي دا انهم لا یرجعون دین واپس کیږي ایمان ته لکه څنګه چې بقره کې تیر شو دیتے حلاکت ہوئی نو حلاکت دے کنا دنن کو تخلق ہوئی نہیں چیز گردی پا مخدد مکبان دی خوشالا گردی خو لیکن پا کفر و شرک کی دی نو تووئے چیتا خو حلاکی گی خاندی سلا استاخو کنن دے کس با دے مرگ دا تراروان دے حلاکت خان تلوم دا خاندی حتا دې ذکر کړه د لارجعون غایخی چې بالکل ایمان نه راوړي کډیر جرګي او ډیر مینتونو توشي ډیر وعظونو او ډیر تقریرونو توشي په ایمان نه راوړي بالکل نه راوړي الله وی حتا تر هغه پورې ایمان نه راوړي ځاپته حتی اجوج او ما اجوج چې پرانستې شي یا جوج و ما جوج تا خود دا قیامت علامه دا کنخا دا اغا علامی چه دین پس بیا توبه نقبلی ایمان نقبلی خوا هم من کل حذبی انسلون دو معنی دی اخو یا جوجو تا ضمیر راجع دی دی چرا پرانستیشن دی با سنگی دی با داسی چه دی با دا هر غرن حذب غرتوی خوا دهر غر ناین سلون را بیگی پشاند سیلاب تو بکو غر کی با گٹا و ننخ کاری یا جوج ما جوج بی خواد ایا دا عام خلق خبر دا وهم دا خلق چه قیامت ترازی کنا من کل حذبین سلون دهر اچت زینبا پشاند سیلاب را بیگی وقت رب الوعد الحق نزدیشو آغا وعدا رشتیا چویلو اقترب لنناس حسابهم آغا وعدا دا قیامت قیضا ای شاستتن افسار اللذین کفرون ناسا پاچو گوری بقی براوتی استرگی دا کافرانو دا دریم در راگی اداغا چگی بوی یا ویلنا حلاکت تیمونگ لرا حلاکت را لخده پت حلاکت باند خوشحالیو قد کننا فی غفلت من آزا یقنن چو مونگا پا غفلت کی دا دیر وزینا دا روز خو مونگ نمان لا قیامت یادی خوا بل كنا ظالمين بلکې مونږه ظالمانو. خبر اول لاله صورت تزيده پاره چې انسان د تذکیر صورت راغې د غفلت نه را بیدار شه کنه هغه سلا په غفلت کې پروتې تخویب اخروی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. تاسو چې اے مشرکانو اوغه چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه چې غاصل کې شیطانان دي کدی انسانانو یو کدی جناتو نی من الجنت والناس دغه دي کنه. ولی کدا نور تاسو وای چې بوتانو او یا دا نیکان بندیانو عیسیٰ علیہ السلام ملائکو دا دی عبادت کرده دی وی دا دی عبادت دکا کرده دی چی شیطان و طویلی دی کنا رضا پا حقیقت که دا شیطان عبادت تخوا حسب جہنم خشاکی دا جہنم انتم لا واردون تاسو باد جہنم تاروان یه داسی لکه تکی خلق او چې بول رواني وارد واردون ها لو کان ها اولای الہتن کچری وی تا خدایان استادو پرشتیا باندې خدایان لکه چې استادو په یقین دی ها نذیب جهنم تتلو ما وردو ها دی بچر جهنم تنتلو ها چې الہی نو جهنم تدی ځان دی کنا وکلن فیا خالدون ټول با په جهنم کې همیشه وي لهم فیا زفیر دید پارا په دې جهنم کې چغی دي قوم فیا لا يسمعون او دې با په دې جهنم کې چا خبرم نه اوري لا يسمعون دومره شور وای پکې ها وګوره کدی نمرات بوتان وکنه بوتان نو بوتان چغی والی شي لهم فیا زفیر اون پی اللہ اسمعون ننا زین امراد شیعاتوین دی کنا بندیان او پیریان کده پیریانو آغا نوی نی کنا ده بندیانو دی تا گورنو بس ده دی پرخ نشتا دی خوا ده ده انسانان ده شیطانان چی دی کنا ده آو ده پیریانو شیطانان یو شی دی دی بچی غیوی دی او دا بندیانو شیطانان چی دی کنا دیسو مشرکانم دی اصبا که دا مشرکانو پیرانم دی تولیو شیر دی خوا نو دایات چکل نازل شونو کافرانو کیو کافرون عبداللہ ابن زبارا اغوی چی دلیل را تا ملاو شو آو چې پیغمبر د دې جواب نشي کولې پیر ازهرا پس نوراله پیغمبر ته وی چې ګوره دا د قران آیت څنګه نه چې تاسو او چې تاسو چا عبادت کوئ دا خشاک د جهنم دی نو نه سوارا او د عیسی علی السلام عبادت کړي يهود د عزیر علی السلام عبادت کړي مشرکان او د ملائکو عبادت کړي نذیب و مخشاک ده جهنمی او نذایت نازل شو 101 ان الذين سبقت لهم من الحسنى بشکا کسان چډیر مخکی مخکی فیصله شوه ده د دې لپاره زمونږ د طرفنا حکم په جنت چې دا به جنت ته پیغمبران ملائکو د دې په حق کې خلا په خوا په اصل کړی چې دا جنتیان دي ها ملائکه انا مبعدون نو ځکه نه کان خلق باز جهنم نډیر بیر تکلی شي ځکه مونږ وای چې انکم وما تعبدون نمراد مشرکان او شیطانان کد انسانان نی کد جناتو نی در دی معبودانو کنولی دا ځکه دا نور چل خو ته دی خو لیو دا لات منات خو ته دی خو لیو خا نو اصل معبودان خو دی دی نو قرآن دیا دی نغیبا که عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام راوست خا لا اسمعون حسیسها نبوری جنتیان اغا شور دا جهنم او ډیر لري دي کنه ها ولي به ناوري زکه وهم په مشتهت انبتم خالدون دا جنت یان با پاغه خوشاله پاغه نعمتونو کی چغواړي زړونه د دې همیشې زخرف کې به امراشي 71 کې چې وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين پانتم فیا خالدون پا دی جنت کے اغس دی چی نفسونا پی خوش آلے تشتے واری دی خوا اوسترگی پی اخیگی بس نور تفصیلی اگران دی خوا لا يحزنهم الفزع الاكبر قران چې بیا جواب کوي کنه سمور پسی شي چلاوي تاسو سووي چې صالح السلام او زهره السلام او ملائکه تراشه د مؤمنانو حال ګورنو سبق له ملائکه را ولي ښا چلاوی د مؤمنانو شان وګوره هغه څومره اوچتیم ولی غمجن من کی دی لره هیبت لوی د قیامت مؤمنان بعد هیبت د قیامت نه بچی ګوره دا څومره لوی هیبت ته ها د دې نه څوک بچ کې دی شي الله ای مؤمنان بچ نه بچی نو ها یره چې دې نه بچو نو د نور سره خو بخامخه بچی ها دا قرآن دا سی خبر اکی خواه قرآن دا سی خبر اکی چه دا قیامت لوی حیبت نبچ شوی نو اگه نور خوب آسان دی دا اگه نو پا طریق اولا سر بچی خواه دا ذکر ہوئی خواه او دا معنا کی روح المعنی وی بیان و نجاتهم د مؤمنانو د نجات خبره کوي من الافزاع بالکلیه د هر یاري نه ښه من الافزاع د هر یاري نه بعد نجاتهم من النار کله چې وی د اور نه بچ شو کنه بس بیا هیڅ نشته دی خو دلیل دار چې لئنهم اذا لم يحزنهم الفزع الاكبر کله چې دی لوی هیبت غمجن نکړو چې دا اکبر الافزاع دی ها نو لم يحزنهم ما عداه بالضروره دا نور نشي غمجن کولې دا ډېر لوی هیبت دی ها نشي غمجن کولې مؤمنان لرام هیبت لوی د قیامت او تتلقاهم الملائکه مخامخ مخامخ برازیزی تا ملائکم او تسلیب و لورکی اوائی بہازا یومکم اللذی کنتم توعدون داستا سواغ روز دان خدای دلڑی رخ کلی روز در کڑا خوا دنیا کی بخلق ہوئی کنا خوا ویدی لخدای روزی ورکڑی دی ویمونگ لی یو رز را کڑی دا یومکم اللذی داستا سروت داغا کنتم توعدون چه تاو سره وعده کولشوان قرطبیوی تستقبلهم الملائکتو مخامخ برازیزی تا ملائکن سبوی یهنئونهم مبارکی بولو ارکی هنیئن لکا هنیئن لکا دا باتوی خواب یه جنتی مبارک شا مونگلی سنو دی را اوڑی یهنئونهم یا جنتی مبارک شا او تبو یقولون هذا یومکم الذی داغا چه تاسو بیری دیکن دا قیامت رضو داغا ستاسو رضا اس تکلیب پاکی نشتا خا یوم نتو السما کتوی سجل للکتب دا اگر ود دا چلای اوبن غارو مونگ اسمان پشان دن غختلو داغی منشی چه دفتر کی ناستی اگر خپلو کاغذون لران چه دولس وجیشی بس بیا کار خرابی کنه اگر کاغذون زر زر نچا کی او پا دراز کی ورو غرده چوٹی شوا کنه نلاوی چوٹی باشی ان داست داسمان نبراون غارما پشان دن غختلو داغی منشی و داغی بابوسی با اگر خپلو کاغذون لران کما بدعنا اول خلق نعیدوم دیوی کنه خبر اول تلالا څنګه چې پیدا کړی مې اول ځل جخت کانتا رتقن نعیدو بیا بیا خپل حال ته واپس کم ارشه خپل حال ته واپس شي ښا وعدنا علینا الله اذا وعد ذا په مونږ باندې چې مونږ خپل ځان باندې لازم کړی دا تفضلا زمونږ خپل باندې احسان کوو ان كنا فاعلين یقینا مون بدا ټول کارونه کوي زابل څوک نشي کولی په ترغیب ذکر کیه او القران ته بیا صداقت رسول او توحید یقینا مون لیکلیو په زبور کتاب د داوود علیه السلام کې من بعد ذکر چې دا نازل شي او پس د تورات نه سوم لیکلیو ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې د ازمکه از جنت با واخلی زما بندیان صالحان دا وړي رګرانی خان دلته څوک نشي اوسته پلاټنو دلته کو نو خبرې دي نو چې د جنت ازمکه وسو څنګه اخلي نلاوی نا یاری سوها دا خوادی دا پلار میراسته دا دم علیہ السلام دا جنت کی پیدا شیو کنا خوا دا دی اخلی نا دا خوادی تا پا میراس کی پاتا شوی دا خوا و بخلی دی لرا پا میراس کی زما بندیان صالحان خازن وی اکثر المفسرین على ان المراد بالعباد الصالحين امه محمد صلى الله عليه وسلم ذي عباد الصالحين ذي امه تويخه ذي بدا جنت په میراث کې واخلي نو ول نور خلق له بسني نور لوي او 1500 کال رستو حديث کې نور راغلي چه زمان امت با دنور نها 1500 کال مخ کی دی تو بخورد یرا چه دی امت سمر عزت تی اللہ سرن ولی یہ وست چه کور تسو غٹ غٹ پند راوڑی کنا چه داموی جامی راوڑی اڈیر اکلکی غٹ اکڑی کنا نارسو کو لگوتی ورولی شی نا ورګه وی چې دا راش کنه دې کور کې اومش رہی کنه سو کوله ګوتی نشي ورولې وې هغه په خپل لاس پران دی وس مونږه پی وې دا وې نو پیغمبر ویلو چې د جنت دروازه به زلیر کومه او زما امت به نور امتو نمخ کی راضی جنت تا ارزه با دی گوری لطی با ازان لبه بکی خوخی اچی اگر است امتو نراضی ناغی با خفا با نی خدو رئی چلکا عزت خو نشکا نخا ځکه عزت خود دې امت شو دا خو لکه بندل چې پرانه دي اول او ځان لته نه غره غره کپړې او دا واخلي او نور پر دې چې ځان له پکې ګوره ښا دا نور امتونه داسې دي ښا توبه عبادی الصالحون النبیان ذال بلاغا لقوم عابدین یقیناً پدی قرآن کے دیر لوے تبلیغ دے اور دیر لوے واضع و نصیت تے عبرت تے خدا قوم دے پارا چی عابدین دی عابدین دی دی کنا صالحینم دی عابدینم دی دا. ابن جوزی وی اے من اتبع القرآن وعمل به کان القرآن ابلاغه الى الجنة چاچی دنیا کی دا قرآن سر جون تیر کا ابرام یہ رشوا یونس علیہ السلام تینم یخیو زنونو پلنم خود دا یونسو کنا زنون و تولی وی صاحب زمائی پی زمائی گیڑا کی روزی تیرے کڑی وی کنا او دا بس او روزی وی خویا باش پاگوی اڈو کڈیری شی کنا نلسا تا خو نرازی کنا اگورا نمی بدل شو زنون شو صاحب زمائی تر قیامت پوری آدیگی آو نوی چی او سلے دا قرآن سرا کلونا تیر کی عمر تیر کی نداغنم بنبد لیگی اغتب اہل القرآن نشی ویلے خام خواب آتا ویلی جی خواب دادا دے کی مفسرینو دادید پار دلیل ذکر کرے ہو خواب چگور داغنم بدل شدی وجن چمئی سر وقت تیر کرے عمر گرتی اکڑی وان نمائی ایسا شئی دے چه قرآن سر سوک وقت تیر کی ناغد اقبا دغا نمغستی شکنا چه اہل القرآن اہل القرآن قرآن والا خلق راغے قرآن والا خلق راغے او دیو جنا حدیث کرا دی چه حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین چه کلو ماسکتن په بستر باندې سملاستا نو به وی چې مجید راولې مجید نو قران به ول راول نو په سینه به کې خود او د بشوا وی بل هو قران مجید مجید به راول خطبه چې قران سره د مرګرتیا کړی کنا توبه دا خو ډیر لوی نعمت دی ها نو می بدل شو ها ارسلناک الا رحمتا للعالمین صداقت رسول مونږ نه لګلې دنیا ته ته د بل څه مطلب دتوا مگر رحمت ته پاره د مخلوقات للعالمین ویلې ها چې ته دنیا ترالې نو ډیر کارونه بدل شو یو خدا او چې شیطانان بتلو اسمانونو کې وېزان ده زېونه کا ته د ملایکو आवाज خبري به اوري دي بیا براتل دنیا ته نو جادوګرو ته نجومیانو ته وېوي کنه کاهنانو ته وېوي نو چې دا پیغمبر راغی نو هغه کاربن شو ګورو ته سمره لوی رحمتو هغه سحر او جادو بن شو ښه دغه سي په خوا امتونو باندې عذابونه راتله طوفاني څومره قومونه عذاب شو چې دا پیغمبر راغی نو هغه طوفاني عذابونه بند شو نور داسې رسوایې په نور امتونو چې راتلې هغه بند شو دا رحمت للعالمین شو کنه رحمت للعالمین د ټولې دنیا لپاره تغذی چه حدیثو کی راضی کنه بار بار کنه مؤمنانو ته وی چې مؤمنانو لا یؤمن احدکم تاسو کوي تاسو کې کامل ایمان نشیرات لې حتا کونا حب الیه من ولذی من والذی و ولذی والناس اجمعین ترغه پوری چې پیغمبر وی چې زه محبوب نشم یو تن ستاسو ته د مور پلار نه د اولاد نه نو ګر ایمان کامل نه ده ښا الوی ایمان کامل کیږي چې مؤمنانو زه تاسو ته هر چا نه ډیر محبوب شم د مور او پلار نه د اولاد نه حضرت عمر وی ناستو سره کتا کړو سوچ وکاو نو چې سره چت کنو پیغمبر ته وی چې انت احب الیا من والدی و ولدی و الناس اجمعین الا نفسی تو ماتا دا هر چانا دیر محبوبی دقون مورو پلارنا دا اولادنا دا طول غلقنا ولیکن دقون نفسنا نا پیغمبر ورطاوی چیمان کامل نده ناغ بیاسر کتا کنو نفس سر مشورہ کو لکنا چیزا خیر تا گزارو کا او زستا سره محبت تو پیغمبر نزیات نشم کولی نو بیا سر اجت کا وطیوی چیو من نفسی او اے پیغمبرات ما تازخ پل نفس نوم زیات محبوبی نو پیغمبروی الانا وزد ایمان کامل شا خواست راشا دلتا راشا کتا کالونیتا راشا اور دی خلقو تاو گورا نن چې ته د هغه پیغمبر د سنت نوم چا ته واخلې چې ما خام مکوا ورګات یوما مکوا اعلان مکوا پمړی باندې جوړا مکوا هو ورګات یاره هو کله ټوپک او تماچی وس نه کیږي کنه نن نور چې سکیږي دښمنی نو کوي به سره نو او دا ولي دا زته پیغمبر یو ډیر خوګ دی پیغمبر وته ډیر خوګ دی کنه کنه د خپل ریواج وته خوګ دی نو یره دا شمارل غواړي چې په دې خلکو کې د کفر سمره عملونه دي ښه سمره چې بیا څوک دا وینه چې ولي وته کافر وایي وای دا کتاب د تراواړو ما چیزی دی کفر آگا خبری اتاوش مارما درس مسلمانان دی چیغینن اگا خپل رسم او رواج او خپل بدت او اگا دا پیغمبر دا سنت دا پاسا کرده دی اگا خورو کی تو بخده تو در دی خلق ایمان دی نخا وما ارسلناک الا رحمت اللہ قل انما یوحا الی او آیا پیغمبران خبرو کدیتا ترا لگل شوی د صد پاره نوای انما دا ډیر د حصر کلمه ده خبره دادا خو مشرانو خبره دادا بل نه ده چې وحی کول شي ماته بل وحی ماته نشي کولې مگر دا وحی انما الهکم الہ واحد به حصر کو چه مسئله گواری یوازا دو ندی او دری ندی او لس ندی دین یو دی دین یو دی حق یو دی حق لس نی چه تو ام پا حق ہے غی ام پا حق دیو دغا نور سیبان ام پا حق دیو دا طول پا حق دی دا باطل بگی بیاسو شو قرآن بیاوی انما بس خبر بلا نشتا بیشک حاجت رواز تاسو حاجت رواز یو دیم کارساز تاسو کارساز یو دیم پہل انتم مسلمون نو اللہ یو وسیم نمانے خامخاوی منے خواہ حسید انتا مسلمانان وائے توحید نمانے وی زا مسلمانی ما توبت فَإِن تَوَلَّوْا كُنَمَنِي او مخړی فقلا ظننتکم علی سوا وایا ما خبر کړه ټول یو شانتی ما بګه خپل او پرځ نه دې کړه ما بګه عرب او عجم نه دې کړه ما بګه قریب رشتہ دار او پرځ نه دې کړه ټول یو شانتی ظننتکم اعلان مې وکړ تاسو علی سوا ټول برابر یو دا معنا یا کلمہ چې سوایم بیننا او بینکم نگو رچه مسئلہ بیان شنزی تا پوسو کن چدا قیامت بکلی و این ادری و ایزن پوئیگم خوا اقریبن ام بعیدن ما توعدونا چنیز دے دے او کلر دے اغا قیامت چتا سر وعدہ کولی شیم ناغیوی جتین خبر نسوک تی خبر دی انہو یعلم الجہر من القول بیشک یو اللہ دے چی پوئیگی وخکارا خبر باندی چی دخلی وینا داوی علم ما تکتمون اپوی گی بازو چی تاسوی پت ساتے پزلنو کی نپوی گم نپوی نبیوی چی دی کی دا اللہ سا حکمت تیارا چی دا قیامتی دمرا پت ساتلے دے و توایا و ان ادریم فدیم نپوی گم لعلو فتنت لکم چه شاید دست داو دو پار امتحانی چه خبر اپت ساتلی را کنا تاریخ نده کولی دا بی امتحانی پا تاسو باند چه بی غم اے کنا غم دا سرشتے و مطاون الہین او سکدا تر یو وقت پوری قال ربحکم بالحق دیکی دو قرطو قر ربحکم هم را غلیو او قال عمره علی زکه په شکل لقل کې لیکلې ها وی پیغمبر چې ارابا ته فیصلو کې په انصاف څنګه چې ستا فیصله دې انصاف دي ربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون رب زمونږه رحمان ذات ته مهربان دا غنه مدد غوښتل شوې ده په مقابله دا هغه خبرو کې چې تاسو یې بیانوي بس تاسو به شیر خبرې کوي امون بوایو چې الله زمونږه امدادو کې چې یا کنابودو یا کنستاین الله زمونږه امدادو کې ښا سورې حج